nie zmusisz mnie. Nigdy nie byłem i nie będę nikim na siłę, mam swój świat taki jaki sobie sam tu stworzyłem i nieważne jaki byłem, ważne jaki teraz jestem, ważne czego doświadczyłem, co widziałem i zdobyłem przez ten czas, co nieubłaganie mija, jednego tutaj urodzi, drugiego tutaj zabija, ja dziś piję piwo z kija i nie myślę o tych, co przegrali swoje życie, nie biorąc się do roboty. Nie będę taki jak oni, nie będę słaby, nie będę jednym z tysięcy z listy przegranych, bo chciałbym, żeby mój świat był poukładany i co by się nie działo, razem zawsze radę damy. Nie będę niepokonany, bo tak się nie da, ale pójdę z tobą ziomku, jeśli potrzeba dam ci odrobiny nieba, jeśli tylko mi się uda. Nie będę już w siebie wątpił, wiara w siebie czyni cuda. I choćbyś bardzo prosił mnie, choćbyś mnie błagał i choćbyś stawał na głowie, padł na kolana, nie będę robił czego chcesz. Powiem ci jedno, że za mnie życia nie przeżyjesz, więc się odpierdol. I choćbyś bardzo prosił mnie, choćbyś mnie błagał i choćbyś stawał na głowie, padł na kolana, nie będę robił czego chcesz. Powiem ci jedno, że za mnie życia nie przeżyjesz, więc się odpierdol. Coraz starszy z dnia na dzień, wiem, że już nie będę młodszy, jednak nie przejmuję się, to na życie sposób prosty, chociaż bardzo tego chcę. Nie naprawię wielu błędów, mimo że starałem się. Nie było happy endu, ale na przekór wszystkiemu nie będę źle o tym myślał, będę szlifował swoje życie tak, by powstał z niego Chrystus. Wśród wystaw ja oryginał, jeden z niewielu, nie zamierzam się poddawać. Na drodze do swoich celów idziesz ze mną, przyjacielu. Nie chcesz, nie musisz, nie będę miał ci za złe, nie będę cię o to dusił, choć czasami los mnie kusi, żebym na złą drogę zboczył. Nie będę tego robił, bo chcę patrzeć ludziom w oczy, może uda się zaskoczyć cię mi jeszcze nieraz, albo spadnę jak tu polet i się kurwa nie pozbieram. Lecz teraz nie będę wróżył jak WTV, mam już cel życia podróży, idę tam, choćby sam brat. I choćbyś bardzo prosił mnie, choćbyś mnie błagał i choćbyś stawał na głowie, padł na kolana, nie będę robił czego chcesz. Powiem ci jedno, że za mnie życia nie przeżyjesz, więc się odpierdol. I choćbyś bardzo prosił mnie, choćbyś mnie błagał i choćbyś stawał na głowie, padł na kolana, nie będę robił czego chcesz. Powiem ci jedno, że za mnie życia nie przeżyjesz, więc się odpierdol. Ty zapytasz mnie o miłość, nie będę tu dużo mówił, nie wiem czy mogę w nią wierzyć, bo to prowadzi do zguby. Nie będę długo smucił, bo to nic nie da, nie chcę zabrzmieć jak ofiara. Nie od to biega, powiem krótko i na temat, zanim skończy się ten beat. Możesz mi wierzyć lub nie, lecz to nie wstawiany kit. Nie będę więcej tonął w morzu miłości, od złamanego serca wolę połamanie kości. Mam dość i coś ci powiem, miałem kiedyś kobietę, jednak zagrała nie fair, odeszła z innym facetem. I może kiedy minął czas, to jest mi lepiej, a może to przez gietę, co ją zawinąłem w pletę. Już więcej nie będę dzwonił, nie będę pisał, już więcej się nie chcę wmieszać do twojego życia, już więcej mnie nie poczujesz, możesz być pewna. Dzisiaj już czuj się wolna, żyj jak królewna. I choćbyś tu prosiła mnie, choćbyś błagała i choćbyś stała na głowie, przekonywała, nie będę robić czego chcesz. Powiem ci jedno, już raz mi życie zjebałaś, dziś się odpierdoli. Choćbyś tu prosiła mnie, choćbyś błagała i choćbyś stała na głowie, przekonywała, nie będę robił czego chcesz. Powiem ci jedno, już raz mi życie zjebałaś, dziś się odpierdol.